sa akin, di magbabago. Ngunit bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Sa puso ko, nais kong malaman mo, mamahal ko ay di magbabago. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Oh,